Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 października. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Alei Zasłużonych na Powązkach spoczął Kornel Morawiecki. Pogrzeb miał charakter państwowy. Ostatnie dni kampanii i ostatnie spotkania polityków z wyborcami. Głosowanie dokładnie za tydzień. Bartosz Zmarzlik, mistrzem świata w jeździe na żużlu, jest trzecim w historii Polakiem, który sięga po ten tytuł. Rodzina, bliscy i przyjaciele, a także przedstawiciele władz państwowych pożegnali w Warszawie Kornela Morawieckiego. Marszałek senior, założyciel Solidarności Walczącej, spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Głos zabrał m.in. syn zmarłego, premier Mateusz Morawiecki, który mówił o tym, że jego ojciec miał wielkie pragnienie pojednania. Chciałeś, żeby w najważniejszych sprawach Polacy mogli, potrafili ze sobą rozmawiać. Lepiej niż do tej pory. Ten duch jedności. Chciałeś, żeby przyświecał naszym marzeniom, naszym działaniom. Zostawiłeś nas z tym zadaniem. Członek Solidarności Walczącej Andrzej Kołodziej podkreślał, że Kornel Morawiecki do samego końca starał się realizować swoją ideę solidaryzmu społecznego. Do ostatnich dni troszczyłeś się o ludzi biednych, pokrzywdzonych i niemal codziennie słyszałem od Ciebie o potrzebie dążenia do sprawiedliwości prawie idealnej. My, dzieci Solidarności Walczącej, pójdziemy tą drogą. Będziemy marzyć tak jak Ty i wierzymy, że będziesz nas wspierał w dalszej drodze do osiągnięcia pełnej sprawiedliwości, pełni sprawiedliwej Polski. Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek, miał 78 lat. Zostało 6 dni kampanii wyborczej. Kolejne dwie konwencje organizuje dziś PiS. Wieczorem w Bielsku-Białej prezes partii mówił, że tylko rządy Prawa i Sprawiedliwości zagwarantują dalszą realizację programów społecznych, demokrację i prawdziwą wolność. Prezes Jarosław Kaczyński odniósł się do propozycji politycznych przeciwników. Stwierdził, że Koalicja Obywatelska czy Lewica był już przy władzy i nie zrobiły nic, żeby doprowadzić kraj do rozwoju. Ocenił, że obecne propozycje opozycji są nierealne. Trzeba umieć rządzić. Rządzenie, szanowni państwo, to nie jest haratanie w gałę, spotykanie się przy dobrym winie i dobrych cygarach, tylko to jest bardzo ciężka praca. Lider Zjednoczonej Prawicy dodał, że jego ugrupowanie ma polityczny plan na dalszy rozwój Polski. Wsparł się wyliczeniami ekonomistów z SGH. Przy takiej polityce w ciągu 14 lat możemy doścignąć przeciętną Unię Europejską, czyli mniej więcej poziom Hiszpanii, Włoch, a w ciągu 21 lat możemy dogonić Niemcy. Lider Zjednoczonej Prawicy będzie na Podkarpaciu na dwóch konwencjach regionalnych w Krośnie i Rzeszowie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 13 października Lewica wróci do Sejmu, przekonywał szef SLD podczas wczorajszej konwencji w Katowicach. Włodzimierz Czarzasty przedstawił główne punkty programu Lewicy, a zapowiedział m.in. powołanie Ministerstwa Polityki Senioralnej, które przygotuje Polskę do srebrnej rewolucji, bo ona następuje, zaznaczył Czarzasty, odnosząc się do zmian demograficznych. Musimy wprowadzić ubezpieczenia pielęgnacyjne, bo ludzie starsi nie dają sobie rady. Musimy wprowadzić powszechną opiekę geriatryczną. W każdym szpitalu wojewódzkim musi być oddział geriatrii. W każdej gminie powinien być dom dziennej opieki. Musimy skrócić czas oczekiwania na sanatoria. Musimy utrzymać wiek emerytalny. Ten, który jest prowadzony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nowelizacja ustawy w 2013 roku podwyższała wiek przejścia na emeryturę do 67 lat. W 2017 wiek emerytalny obniżono do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Bartosz Zmarzlik został indywidualnym mistrzem świata w jeździe na żużlu. 24-letni Polak zapewnił sobie pierwszy w karierze tytuł, awansując do finału Grand Prix Polski w Toruniu, czyli ostatniej rundy sezonu. W finałowym wyścigu zajął 4. miejsce. Zawody wygrał niepokonany w sobotę Duńczyk Leon Madsen. Zmarzlik tłumaczył, że zdobycie tytułu Mistrza Świata było dla niego bardzo trudne. Ten weekend, a nawet miesiąc tak mi się dłużył i może tego po mnie nie było widać. Mam takie odczucie, że całkiem fajnie sobie z tym radziłem, bo znajdowałem sobie szybko jakieś zajęcie, robiłem różne rzeczy w warsztacie, na treningach, po prostu żeby się czymkolwiek innym zająć, ale to nie było łatwe też wymyślać, żeby też to dawało przyjemność i skuteczność. I na pewno to był dla mnie ciężki okres, ale było warto, bo teraz jestem najszczęśliwszy.

Jeśli Detroit, skąd pochodzi Carl Craig, bo to właśnie jego kompozycja przed chwilą wybrzmiała, to z tyłu głowy gdzieś również Berlin, bo Berlin i muzyka powstająca właśnie w Niemczech jest i była inspiracją tego amerykańskiego producenta. Sandstorms, pierwotnie z roku 2002, a to, co wybrzmiało, to już transkrypcja, swoista reinterpretacja, która ukazała się 2 lata temu na 3 winylach na wydawnictwie Versus. I tutaj muzyka jak najbardziej hybrydowa, bo z jednej strony jest to nagranie Carla Craiga, ale w reinterpretacji orkiestry symfonicznej, której konduktorem był François Xavier Roth. Sandstorms. Doskonale brzmi to wszystko na płycie i doskonale brzmiało w trakcie koncertu otwarcia na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w roku 2018. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim pora na kolejną część opowieści. Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. Mówi Grzegorz Hoffman. Jak być może Państwo pamiętają z pierwszego odcinka cyklu, jednym z pierwszych zespołów nowofalowych, które przekwalifikowały się na synthpop i wydały swoje nagrania na płycie, byli The Tubeway Army z Garym Newmanem. Notabene po 2 albumach Newman zaczął nagrywać już wyłącznie na własne konto. Jednymi z pierwszych byli także dwaj młodzieńcy z okolic Liverpoolu. Wokalista i basista Andy McCluskey oraz klawiszowiec śpiewający również Paul Humphries. Oni jednak od początku swojej drogi artystycznej nastawieni byli na elektronikę. Orchestral Maneuvers in the Dark, bo o nich właśnie mowa, nie kryli fascynacji dokonaniami Hütera i Schneidera, a bezpośrednią inspiracją dla utworu z ich pierwszego singla było nagranie Radioactivity grupy Kraftwerk. No to posłuchajmy teraz rok 1980 i Electricity. Singiel Electricity z debiutanckiego albumu nie osiągnął co prawda wielkich sukcesów na listach przebojów, ale okazał się naprawdę udanym wstępem do sporej kariery również komercyjnej, no bo oczywiście artystycznej, Orchestral Manoeuvres in the Dark. O dziwo, najwięcej dźwięków zbliżonych do eksperymentalnej twórczości Kraftwerk znalazło się dopiero na czwartym albumie Anglików Dazzle Ships. Robotics, a science tried in some factories. Functions and adaptability. It's on terminology. Auto industry production. Economic development. Engineering technology. Robotics. Frankenstein's monster. Wysłuchaliśmy utworów ABC, Auto Industry i Dazzle Ships Parts 2, 3 and 7 z albumu Dazzle Ships zespołu Orchestral Maneuvers in the Dark z roku 1983. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. To był cykl Grzegorza Hoffmana zatytułowany Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. I tak sobie pomyślałem, że skoro odwołujemy się do przeszłości, skoro sięgamy po, śmiało mogę powiedzieć, kultowe płyty, to teraz chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zespół, który miał olbrzymi wpływ na rozwój muzyki elektronicznej, na muzykę krautrockową. Zespół, który wykorzystywał w swoim repertuarze jako jeden z pierwszych instrumenty Mooga. Zespół, który położył podwaliny pod elektroniczny ambient. Jego twórcą, frontmanem, jeśli mogę tak powiedzieć, założycielem i mózgiem był Florian Fritzke. A mówię o tym wszystkim, ponieważ niedawno ukazała się kapitalna pięciopłytowa reedycja zespołu Popol W. Pięć płyt z różnych okresów twórczości tego niemieckiego zespołu, zarówno wydanych na kompaktach, jak i na płytach winylowych. Winyle zasługują na szczególną uwagę, bowiem to jest winyl w winylu. To nie jest żaden gadżet winylowy, których pełno dziś dookoła nas, bowiem ta płyta była tłoczona z oryginalnych taśm matek. Zatem muzyka została zarejestrowana w sposób analogowy w 100%. Nie było po drodze nigdzie komputera. I pomyślałem, że przeniosę nas teraz do roku 1970, kiedy to ukazała się pierwsza płyta tego zespołu zatytułowana Avenstunde. W programie trzecim pionierzy muzyki elektronicznej i klasycy rocka progresywnego. Ten zespół wykraczał daleko poza swój gatunek, z którym był najbardziej kojarzony, czyli krautrock, łącząc muzykę rockową z elektroniką, włączając do swoich kompozycji elementy także muzyki etnicznej. Popol Vuh. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim muzyka Gabora Szablickiego, znanego szerokiej publiczności jako Robak Wrumę. Thank you. wypełniona całą masą dźwiękowych niuansów, smaczków, historii. Często tych osobistych, tak przedstawiała się płyta Torawik Robaka Wrumę, opublikowana w roku 2011. I po 8 latach ów gentleman, który tak naprawdę nazywa się Gabor Szablicki, oddaje w nasze ręce kolejny pełnometrażowy album zatytułowany Vem do Caleb. Tak prezentuje się najnowszy album Robaka Wrumę, zatytułowany Vem do Caleb. Piękna płyta, nastrojowa, z niuansami, smaczkami. Koniec końców uspokajająca, wprowadzająca słuchacza, myślę, w bardzo przyjemny, oniryczny stan. I ciągle zastanawiam się nad tym, jak to jest możliwe, że ów gentleman, Robak Wrumę, w trakcie swoich setów DJ-skich bywa tak bardzo energetyczny, tak bardzo drapieżny, że jego muzyka publikowana na maxi-singlach również jest dosyć mocna, a jego studyjne płyty to już bardzo delikatne opowieści, świadczące chyba o tym, kim tak naprawdę jest ów gentleman. W każdym razie Wenku Toleb to album złożony z dwóch 12-calowych płyt winylowych i z suplementu w postaci 7-calówki. A na nim kilkanaście utworów, między innymi kompozycja powstała we współpracy z Bugę Wesseltoftem. Do tego nagrania przejdziemy pewnie w kolejnym wydaniu Potrójnego Pasma. Dziś chciałbym zasygnalizować i pokazać Państwu, chociaż w drobnym fragmencie, tę piękną płytę. Płytę opublikowaną 7 czerwca tego roku.